राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या विक्रम संवत 2057 2 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सो सुंदर है सदा है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नाय पर नहीं सो परगट देखिए और है सो दिखे नाय एक नहीं एक है दो चीज है सत और असत सतो विद्यते बाबा असत बाबा न विद्यते और सत अभाव न विद्यते असत का सत्ता नहीं है भाव नहीं है और सत है उसका अभाव नहीं है तो सिद्ध क्या हुआ एक सत ही ठहरा असत का भाव है ही नहीं सत ही है शरीर आदि सब दिखते हैं ये सब असत है अंत अंत ही में देह ये देह सब अंत वाले हैं देह अंत वाले हैं और देह नित्य में वैद्य है हम देह नित्य वैद्य है अवध का ये नहीं इसका बस करते नहीं कायदा रखते नहीं इसका नाश नहीं अच्छे दिया अगले दिया शोष्य नित्य सर्वगत स्थान असलो वायु सनातन ये नित्य निरंतर है जैसा ही रहने वाला है विनाशम अभ्य न कसर कर तुम रहते इस अविनाशी का कोई विनाश कर नहीं सकता विनाशी की तरफ से दृष्टि हटने पर सत की प्राप्ति हो जाती है सत का जब तक असत का महत्व अपने अंतकरण में अंकित है तब असत की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि मन बुद्धि में अंतकरण में असत भरा हुआ असत असत असत असत का आदर है असत वस्तु है तो सत का मान नहीं होता उसका अनुभव नहीं होता है अगर असत निकाल देते हैं तो सत ही रहेगा असत का अभाव कर देते हैं तो सत ही रहेगा सत ही स्वाभाविक ही और असत वो तो सत्ता है नहीं इसको निकाले चाहे ना निकाले ऐसे ही सत को चाहे माने चाहे ना माने मैं दोनों का स्वरूप तो दो तरह से रहेगा ही असत की सत्ता कभी हो सकती नहीं और सत का अभाव कभी हो सकता नहीं इस वास्ते सत सत ही है असत असत ही है हम लोगों की दृष्टि प्राय असत को सत मानता है और सत को असत को सत मानने से सत की सत्ता अनुभव नहीं आती आप अभाव कर दे तो उसका भाव नहीं होता ना भाव भी देते सत जो सत का अभाव है ही नहीं कोई कर सकते ही नहीं अविनाशी सद्बुद्धि है न सर्वविदं ततो सब संसार मात्र से व्याप्त है सबसे परिपूर्ण है अपने एक देश मानते हैं, मैं हूँ ये सत्ता मानते हैं। ये हूँ सत्ता अपनी व्यापक है, व्यापक तो व्यापक का पता क्यों नहीं होता कि असत को सब जगह मान रखा है, असत का आदर कर रखा है, उस आदर के कारण से असत का ही अनुभव होता है, सत का अनुभव होता ही नहीं। असत का कितना ही आप अनुभव कर ले, कितना ही महत्व दे दे, ना असतो विद्यते भावा, असत का ही सत्ता हो सकते नहीं, वो तो अभाव ही रहेगा। और सत को कितना ही आप न जाने, पर सत का तो भाव ही रहेगा, उसका भाव हो भी नहीं सकता, ना कसत कोई किसी ताकत नहीं उसका भाव कर दे, कैसे कर देगा। जो सदवस्तु है अभाव हो जाए तो वो सत कैसे कहलाएगा, उसको सत कैसे कहेंगे। अभाव हो जाए उसको सत कैसे कहेंगे, सत तो उसको कहेंगे जिसका भाव नहीं होता। तो परमात्मा सतरूप रहते हैं, पर परमात्मा सतरूप है अलौकिक, और जीवात्मा सतरूप है लौकिक। लोक ऐसे द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, एक निष्ठा सांख्ययोग की, एक कर्मयोग की। द्वाभिमोक्ष लोक है, दो लोक में एक सरल एक अक्षर, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है वो तो अन्य है। इस वास्ते लोक इसमें द्विधा निष्ठा है, इसमें लोक में दो निष्ठा है, दो निष्ठा है क्या, एक तो सत के एक असत की दो निष्ठा हुई। सत की निष्ठा कब होती है कि सत का प्रयोग सबके सुख के लिए किया जाए, असत वस्तु असत वस्तु असत वस्तु में संसार की है अपनी है नहीं, खूब ध्यान देने की बात है। संसार में कोई भी वस्तु व्यक्तिगत है ही नहीं, व्यक्तिगत है ही नहीं। आप आ गए आपने भोग लिया, आप चले गए दूसरा आ गया उसने भोग लिया, वो चला गया तीसरा आ गया उसने भोग लिया, ऐसे है ये, किसी व्यक्तिगत है नहीं, ना व्यक्तिगत कोई लाया है ना कोई व्यक्तिगत ले जा सकता। और रहते हुए व्यक्तिगत रख ले आज की बात नहीं है, तीनों बातें हो ना तो लाए और ना ले जा सकते, ना रखते हुए भी मर्जी के मुताबिक रह सकते है। अगर मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं तो दलित कोई भी क्यों होगा, घाटा भी क्यों भोगेगा, पढ़ाऊ देगा नहीं। भैया ये असत है, तुम जिसको मान रहे हो, बड़ा आदर कर रहे हो, ले लगा रहे हो, ये रहेगा नहीं, ना आपके पास ना किसी के पास, व्यक्तिगत है ही नहीं ये चीज। व्यक्तिगत मानते हैं इससे बंधन होता है, बंधन क्या है, आपने चिंता मना होता है, दुनिया में बहुत घर है परंतु आप घर घर टूट जाए तो आपको चिंता होती है, दूसरे तरह का दराशाई हो जाए सब तो चिंता होती नहीं। उनको आपने अपना नहीं माना, तो आपने अपना माना, कहीं अपना नहीं माना, दो विभाग आपने कर दिए, ऐसा असत सब असत है, असत के दो विभाग कर दिए, आपने अपना भी मान लगा ये मेरी है तो मेरी नहीं है। जिनमें अपने मेरा पर अभिमान है वो धन चला गया तो निधन हो गए, वो घर टूट गया तो हमारा घर टूट गया। अपने माना है सैकड़ों हजारों लाखों घर है, उन घरों में से एक दो तीन घर अपना माना हुआ, ये अपना है। अनुमा आदमी है उनमें पांच दस का आदमी अपने माने है, अपने में कोई मर जाता रोते है। तो रोने में मनुष्य का कारण नहीं है, अपने बाधा कारण है। अपना मान लिए इस बात रोते, अपना न माने भगवान को माना तो रोना है ही नहीं, दुख है ही नहीं, दुख संसार में है ही नहीं, दुख की जड़ नहीं है, सुख तो सदा रहेगा, दुख रहेगा नहीं, दुख तो बड़ा उपकार करने वाला है, दुख का कोई आदमी प्रत्युपकार कर सका ही नहीं, क्योंकि जो प्रत्युपकार करने के लिए हाजिर होता है उस समय दुख रहता ही नहीं, दुख जब तब तक रहता है तब तक प्रत्युपकार करता ही नहीं, वो खड़ा चाहता भी नहीं, ऐसा था जाने पर तो चाहते होगा कर देता नहीं। दुख तो बड़ा भारी बढ़िया चीज है, आपको सुख दे करके छिप जाता है, पता ही नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं, सुख देने पर आपके पास दुख रहेगा, ठीक देश होता। दो तरह का दुख होता है, एक तरह का दुख होता है सुख के अभाव का दुख, सुख मिला नहीं वो दुख कहते हैं, दुख ना अभाव दुख है नहीं, वो दुख है जो अभाव नहीं। एक दुख वो होता है जो दुखालय में सांसो तुम संसार मात दुखालय है, ये उस तरह होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, ऐसे संसार में पुनर्जन्म दुखालय, पुनर्जन्म दुखालय है, देखो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और दुख में सुख और दुख दो बुद्धि कर लेते हैं, अपने अनुकूलता में सुख बुद्धि, प्रतिकूलता में दुख बुद्धि, इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित है, और व्यवस्थिता से ही दुख होता है, जहाँ सुख की भावना आपने कर ली वहां सुख देता है, दुख की भावना कर ली दुख देता है, आपने आपने अपनी भावना अनुसार से, अब उसमें दूसरा क्या करे। एक कुम्हार के दो लड़कियां थी, तो लड़कियां कुम्हार को ब्याही गई, एक कुम्हार है वो बर्तन बना बनाते थे, एक कुम्हार है खेती करते थे, उनकी खेती की पैदा थी, उनके बर्तन बनाने की पैदा थी, तो पिता गए मिलने के लिए, गांव थे पास पास में, तो एक लड़की बोली पिताजी कैसे बेटा आनंद कि पिताजी बात ये है अगर 5-7 दिन में वर्षा आ गई तो गजब हो जाएगा, सब बर्तमाने बना करके रखे है, वर्षा होगी तो सब मिट्टी हो जाएगी, बहुत ऐसी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बेटी गए, वे खेती करने वाले थे, 5-7 वर्ष दिन तक वर्षा न हुई तो खेत साफ सूख जाएगा, कावर जाए तो किसी सूखा नहीं, फिर वर्षा होते ही काम क्या करेगी, 5-7 वर्ष दिन तक वर्षा हुए, अब राम जी क्या करे आप बताओ, वर्षा करे या नहीं करे। ऐसे मनुष्यों की भावना न्यारी जा रही है, अब किस तरह से करो, एक ऋतु पाएगा, वर्षा हो जाए तो भांडा कर जाएगा, नहीं हो तो खेती से हो जाएगी, क्या करेगा, क्या किया जाएगा, तो ये राग द्वेष है, यही शत्रु है, यही ये अगर बढ़ जाए तो बहुत मिल जाएगा, आनंद हो जाएगा, तो ये और नवसमा का छेद इन सब दुख के वशीभूत न हुए, राग द्वेष के वशीभूत न हुए, क्योंकि तो ही ऐसे परिपंथित हो, बारी में लुटने ये है राग और द्वेष, हर्ष सो गया स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष निकांग्रति, न द्वेष करता है न ईर्ष्या करता है, वो नित्य सन्यासी है, और अनित संन्यासी, जिस वक्त हमारे आदत संन्यासी नहीं है, आदत नष्ट हो गए, नित्य संन्यासी त्याग की मूर्ति है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, अनंग दिन रात्रि बात, कभी दिन आ जाए कभी रात आ जाए, रात आ जाए अंधेर हो जाए, दिन आ जाए प्रकाश हो जाए, जिसको प्रकाश से मतलब है कोई दिन रात से मतलब अंधकार से मतलब, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश में, हर हाल में खुश है, दिन आ जाए तो मौज, रात आ जाए मौज, ये दुख पाना हो वो कैसे मिटेगा, क्या रात दिन मिट जाएगी, रात भी होगी दिन भी होगा, अनुकूलता होगी प्रतिकूलता भी होगी, संसार का स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता, ये स्वरूप है, सबके सामने आएगा, आप सुखी हो जाओ चाहे दुखी हो जाओ, आपकी जैसी मर्जी हो जैसे करो, आपकी मर्जी को नहीं देखता, वो तो स्वतः दिन का दिन आ जाते रात आ जाएगी, वो तो अपनी घटनी से अपने धनवाता रहे, आप सुखी दुखी होते रहो, तो दुख को भावे आ जाए से भाई, पूरे मन में जो हाल का खुश है, जिस हाल में मुझे मौत हो गया आनंद हो गया, शरीर ने कहा था हमारे तो मन के अनुकूल ही होता है सभी, वो आपके अनुकूल कैसे होता है, आपने अपने अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान को सौंप दे, भगवान करे वो अनुकूल नहीं करे वो प्रतिकूल, तो हमारा तो अनुकूल ही होता है, मन जाए होता है, ऐसा बहुत आदमी कम है, ऐसे आदमी बहुत कम है, जो हो जाए जो मौज है, यो मौज है यो ही मौज है, जीवे तो ही मौज है मरे तो ही मौज है, जन्मे तो ही मौज है मरे तो ही मौज है, राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसा कोई है ही नहीं, वो जो करते से होता है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, मौज है आनंद है, आदमी अगर भगवान का विधान मान ले तो चिंता नहीं तुझा, भगवान का विधान स्वीकार कर ले तो चिंता नहीं तुझेगा, कैसी अवस्था हो चिंता नहीं होगी, चिंता होगी नहीं, बोलो भगवान का क्या मान है तुम्हारा क्या मान है, दुनिया तो बदलती है पर भगवान का विधान बदलता नहीं, भगवान के विधान में खुश है, तो राम की न चाहे सोई हुई, राम की न चाहे सोई हुई, कैसी बोझ की बात है, जो हुआ उसे प्रसन्न में सज्जनों सत्संग की बात है, ये सच्ची बात है, सत्संग है ये, सत का संग है, सत का संग, राम की चाहे सोई हो, मनुष्य परिस्थिति बदलने की चेष्टा करता है, बदलना हाथ की बात नहीं है, बदलने का स्वरूप योग है, अनुकूलता आ जाए तो दान करो पुण्य करो, लोगों को खर्च करो, लोगों की सेवा करो, और प्रतिकूलता आ जाए तो त्याग करो, प्रतिकूल त्याग किया कि हमारे सही नहीं, हमारी जरूरत नहीं, आनंद हो जाए, आनंद है, अनुकूलता में सेवा, प्रतिकूलता में त्याग। हमारी जरूरत ही नहीं है उसने, अपनी क्या जरूरत है। राम जी की ऐसी मर्जी है तो उसको ठीक है, राम की मर्जी में अपनी मर्जी बजा दी। क्या करोगे कभी पता नहीं, क्या करेंगे इसका पता नहीं। तो कुछ को पता है भगवान को, भगवान जैसा विधान करेंगे उसके अनुसार। पिता की आज्ञा पालन करने वाला भी कोई पुत्र होता है तो कल क्या करूंगा ये नहीं कह सकता। पिता जी क्या करेंगे, क्या कहां भेजेंगे, क्या पता, क्या पता भेजेंगे। ऐसे भगवान का भक्त होता है वो मस्त रहता है, कल क्या करेंगे पता नहीं, क्या करेंगे, क्या होगा भगवान जाने, भगवान जाने। ये मन से भगवान जाने है। उनको पूछे क्या होगा, हमारे जान में मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। भगवान किस ढंग से होगा इसको पता, इसको हम जानते नहीं, भगवान जानते हैं। होगा मंगल तो उसे तो होगा ही नहीं, भगवान के विधान में तो मस्त रहे। भगवान के भक्त भगवान ही होते थे और अपने विधान में राजी हुए, उसको तो दुख होना पड़ेगा ही। इस वास्ते अपने तो मस्त रहो, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो, मौज हो जाएगी, मौज आनंद हो जाएगा। राम की नशा है सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। किसी में ताकत नहीं तो भगवान के विधान में संतुष्ट है। अपने तो अच्छा अच्छा अप्रियत निहाल हो जाती, निहाल हो जाए श्रद्धा के लिए कौन ले जाए अच्छा अप्रियत। इसमें सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं, पराधीन है ही कोई। चाह पूरी करने में कोई स्वतंत्र नहीं है, हो जाए नहीं भी हो जाए, और अचा में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं। वो शांति सुख हो जाए आनंद हो जाए, सुखी होने में सब स्वतंत्र, दुखी होने में सब स्वतंत्र नहीं है। अपने भगवान के विधान विधान बना दिया। जो जैसी घटना घटे अच्छा हो गए तो घटना घटे उसमें आनंद ही रहेगा, दुख कैसे होगा। दुख की घड़ियां घड़ियां बंद हुई, दुख आने की कोई घड़ी नहीं, घड़ी नहीं। राम जी कहे जो ठीक है तो भगवान के विधान में प्रसन्नता रहे, जो परिस्थिति भेजे भगवान आनंदमय है। देखो भगवान आनंदमय है तो उनका विधान का दुखमय होगा। आनंद स्वरूप परमात्मा का विधान का दुखमय होगा क्या, दुखमय होगा तो आनंद स्वरूप कैसे हो। अपने लगा देते अपने भी दुख हो जाते, अपने नहीं लगा तो मोह जी रहे। तो भगवान है इधर उधर जो मैं हूँ तो अपने क्यों लगावे, भगवान ही विधान संतोष। राम की नशा है सोई होई, तो क्या करे आदमी, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, दो बात है। करने में सदा सावधान, भगवान आज्ञा के विरुद्ध न करे, और होने में सदा प्रसन्न रहे, क्यों भगवान की आज्ञा बिना कुछ होता ही नहीं, तो उसमें निश्चिंत रहेगा बिना करने में सावधान। ये दो बात याद करने है मनुष्य मात्र के लिए, दो करने में सावधान, हरदम सावधान। कोई शास्त्र निषिद्ध बात ना हो जाए, जनता के लिए निषिद्ध बात ना हो जाए, हमारे अनुचित आचरण हमर्ष ना हो जाए, इसमें सावधान। करने में सावधान है, सावधान है, होने में प्रसन्न। व्यापार करे तो सावधानी से, नफा नुकसान प्रसन्न। खेती नहीं करे तो सावधानी में, होने में प्रसन्न रहे। नौकरी करे तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न। कोई भी काम करे करने में प्रसन्न रहे, होने में प्रसन्न रहे, होने में, होने में, करने में सावधान रहे। अपने जान में निश्चित आचरण नहीं करे, कोई हो जाए तो वो हो जाए, अपने अनजान बने हुए अपनी जान में निश्चित नहीं करे। बोझ में रहो हरदम प्रसन्न, हरदम सब प्रसन्न है, सत्य सब आदम देखते। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासु से तू चिंता मत कर। अर्जुन ऐसी बात पकड़ी कि करिष्ये वत्सलम तव, आप जो कहो विश्वास करूंगा। बहुत बढ़िया बात, करिष्ये वत्सलम तव। नारायण नारायण नारायण नारायण, मोक्ष हो गया, आनंद हो गया। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। Yeah.